powiedzmy to. No tu dzisiaj spokój, sztuka powrotu, liryka i muzyka razy, nuta polotu. Robię to, dobija mnie tu buta idiotów. A kto szuka z nami bifu, szuka kłopotów. W roku 2005 za nami 2005, ale dalej mamy chęci do gry dziś i nie obchodzi nas, że jęczysz i szydzisz. Widzisz na tle chóru imion, wyróżniamy się jak guru i primo. Przy tym jak wino, im starsi tym lepsi. Wiem jak to nawinąć, więc przestań pieprzyć, że jesteśmy kiepscy. Prawda jest taka, że dużo pet to kicha tylko kiedy ma katar. To samo to dziś się brata, a ty zobaczysz, zagrasz przed nami support, jeśli dopłacisz. Powiedzmy to proste, powiedzmy to głośniej, powiedzmy to wznieście ręce, spod to DJ on, duże pet to MC. Powiedzmy to proste, powiedzmy to głośniej, powiedzmy to wznieście ręce, spod to DJ on, duże pet to MC. No tu ciszaj, spokój, każdy wie, stawiamy was na nogi tak jak Nescafe. Gra to każdy z nich, a ty masz z tym problem, że grają to dlatego, że to dobre. Więc unoszę się na dobre z wersów piłką, bo nie widzę sensu, bym w sercu krył to i zrobię to tak, byś śnił to po nocach, by rozbić cię w pył. Yo, popatrz, to ja lśnię jak topaz w białym złocie. Ja czeka cię w topa, mały kocie. Wiem co cię smuci, wiem co cię boli. Ja się z tym kocham, a ty to pierdolisz. Powoli idę naprzód własną ścieżką i jeżeli tylko nas znasz, to wiesz to, że leszczą, zawieszają na nas psy. Zostało tylko to, bo nie grają jak my. Powiedzmy to proste, powiedzmy to głośniej, powiedzmy to wznieście ręce, spokój to DJ on, duże beto MC. Powiedzmy to proste, powiedzmy to głośniej, powiedzmy to wznieście ręce, spokój to DJ on, duże beto MC. Notuj dzisiaj spokój, to cię powali. Smakuje jak Campari, ale działa jak sarin. Z duszą jak Larifari czy Pari Pari. Ruszam jak Mohamed Ali. To kwestia wiary we własne moce, której prawie brak tej strasznej epoce. Chodźcie, to cię poderwie z miejsca jak kawałki Masta Ace'a, bo to siła serca, moc i para. Chcesz do nas równać? Stop, zaraz. To nie ta skala na nas, czeka Valhalla. My to Impala, ty to maluch, nara. Ja dam po garach, ty zaraz znikniesz. A cała sala naraz krzyknie, to się wydzie. I o to chodzi, ty budzisz litość, my budzimy podziw. Powiedzmy to proste, powiedzmy to głośniej, powiedzmy to wznieście ręce, spokój to DJ on, duże beto MC. Powiedzmy to proste, powiedzmy to głośniej, powiedzmy to wznieście ręce, spokój to DJ on, duże beto MC. Życie, ale... się nie przypierdalaj, tylko co? Słuchaj. Nieważne, ważne. Gdzie tu leci, ważne, kurwa, czym jest?